Hoofdstuk 3 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 3 van boek 1. Nadat Stefan Arkadievich gekleed was, besprenkelde hij zich met reukwater, trok de manchetten wat op de handen, vulde volgens gewoonte alle zakken met sigaretten, brieventas, luciferdoos, horloge met dubbele ketting en breloks, sloeg de zakdoek uit de vouwen, en daar hij nu zo fris, welriekend en opgeruimd was, en zich ondanks zijn ongeluk lichamelijk gezond voelde, ging hij met lichte tred in de leeskamer, waar hem reeds de koffie, gerechtsakten, brieven en papieren wachten. De brieven las hij het eerst. Eén daarvan deed hem onaangenaam aan. Hij was van een makelaar, die het bos op het landgoed zijner vrouw wenste te kopen. Die verkoop was noodzakelijk, maar voor de verzoening met zijn vrouw kon daar natuurlijk geen sprake van zijn. Die brief trof hem daarom zo bijzonder onaangenaam, omdat nu aan die verzoening met zijn vrouw een geldelijk belang verbonden werd, en de gedachte dat dit belang hem zou kunnen leiden, dat hij enkel om de verkoop van het bos een verzoening met haar zou kunnen zoeken, die voorstelling beledigde hem. Nadat de brieven gelezen waren, nam hij de gerechtsakten ter hand, doorbladerde vluchtig enige aanklachten, maakte met een groot potlood kanttekeningen daarbij, schoof ze daarna terzijde en begon koffie te drinken. Intussen opende hij een morgenblad, dat nog vochtig was van de pers, en las het door. Stefan Arkadievich was geabonneerd op een liberaal blad, niet zozeer een radicaal, maar een van de richting der meerderheid. Ofschoon nog wetenschap, nog kunst, nog politiek hem bijzonder belang inboezemde, hield hij zich toch aan de richting die zijn courant en de meerderheid voorstonden, en hij wijzigde zijn inzichten slechts dan, wanneer de meerderheid die wijzigde, of liever, hij wijzigde ze niet, maar zij wijzigden zich onmerkbaar in hem. Hij koos zich geen richting of mening, maar deze kwamen vanzelf tot hem, evenzo als hij nooit een hoed of rok naar eigen smaak koos, maar ze nam, zoals ze op het ogenblik, door ieder gedragen werden. Daar hij in een gezochte gezelschapskring verkeerde, en de tijdstroming een zekere mate van intellectuele werkkracht ontwikkelde, was het voor hem even nodig er een levensbeschouwing op na te houden, als een hoed en rok te bezitten. En was er ook al een grond voor dat hij de liberale richting boven de conservatieve stelde, waartoe toch ook velen uit zijn kring behoorden, dan was het niet omdat hij de liberale voor de betere hield, maar eenvoudig omdat ze beter met zijn levensbeschouwing overeenkwam. De liberale partij verkondigde dat alles in Rusland slecht was. En inderdaad, Stefan Arkadievich had vele schulden en kwam nooit met zijn geld rond. De liberale partij zeide, dat het huwelijk een verouderde instelling is en noodzakelijk moet gewijzigd worden. En waarlijk schonk het huwelijksleven Stefan weinig vreugde en dwong hem te liegen en te huichelen, hetgeen toch met zijn natuur in strijd was. De liberale partij zeide of liet doorschemeren dat de godsdienst nog slechts een teugel was om de onontwikkelde volksklasse in bedwang te houden. En waarlijk, Stefan Arkadiewicz kon zonder pijn in de voeten te krijgen zelfs niet de kortste godsdienstoefening bijwonen en kon maar niet begrijpen waartoe al die verschrikkelijke en grote woorden over het leven hiernamaals toch moesten dienen, daar men zonder dat ook in deze wereld heel goed leven kon. Zo werd dus het volgen van de liberale richting door Stefan een gewoonte, en hij was een even groot vriend van de courant als van zijn sigaar na het middagmaal, omdat ze in zijn hersenen een aangename nevel tevoorschijn riep. Hij las het hoofdartikel, waarin uit elkander gezet werd, hoe er geheel onnodig een geschreeuw was opgegaan, alsof het radicalisme alle conservatieve elementen dreigde op te ruimen, en dat de regering nu verplicht zou zijn pogingen in het werk te stellen om de revolutionaire hydra te onderdrukken, maar dat integendeel, naar onze zienswijze, het gevaar niet schuilde in de revolutionaire hydra, maar in de hardnekkigheid der traditionele richting, die alle vooruitgang tegenhield, enzovoorts. Hij las ook een financieel artikel, waarin Bentham en Mill genoemd en aan het ministerie enige spelde prikken toegebracht werden. Met het hem eigen vlugge bevattingsvermogen begreep hij de bedoeling van elke zinspeling, van wie ze kwam, op wie ze gemunt was en waarom, en daarin vond hij een bijzonder genoegen. Maar heden was hem dat genot vergald door de herinnering aan de raad van Matrona Filimonova en doordat niets in huis ging zoals het gaan moest. Hij las ook dat graaf von Beust naar Wiesbaden gereisd zou zijn, dan dat men geen grijze haren meer behoefde te hebben, verder dat er een lichte coupé te koop werd aangeboden, dat een jong mens zich aanbood, en zo al meer. Maar al die berichten verschaften hem nu niet, zoals anders, een licht ironisch genot. Nadat hij de tweede kop koffie gedronken en een broodje verorberd had, stond hij op, schudde de broodkruimels van zijn vest, zette een hoge borst, lachte vergenoegd, niet omdat hij zo bijzonder prettig gestemd was, nee, dit vergenoegde lachje werd alleen door zijn goede spijsvertering tevoorschijn geroepen, maar juist dit lachen herinnerde hem terstond aan het voorgevallene en stemde hem ernstig. Twee kinderstemmen, Stefan herkende de stem van Grisha, het jongste zoontje, en van Tanja, het oudste meisje, klonken achter de deur. Ze schoven iets voor en lieten dat vallen. Ik zei het immers wel, wij mogen de passagiers niet boven op de kap zetten, riep het meisje in het Engels. Nu kun jij ze er weer opzetten, hoor. Ach, ach, alles is in de war, dacht Stefan. Daar lopen de kinderen nu alleen door het huis rond. Hij ging naar de deur en riep ze binnen. Ze lieten de doos, die een wagen moest voorstellen, staan, en gingen naar hun vader. Het meisje, zijn lieveling, liep fluks op hem toe, omarmde hem, en hing lachend aan zijn hals. Zij hield veel van haar vader, van zijn liefkozingen en de heerlijke geur, die uit zijn baard opsteeg. Het meisje kuste zijn door de gebogen houding blozend gelaat, dat van tederheid straalde en wilde weer weglopen. Haar vader hield haar echter tegen. Hoe gaat het toch met mama? Vroeg hij en streelde het poezele halsje van zijn dochtertje. Goedemorgen, zei hij vriendelijk, tot de hem nu ook groetende knaap. Hij besefte dat hij van deze minder hield en deed zijn best dit niet te tonen. Maar de knaap gevoelde het en beantwoordde de koele lach van zijn vader niet. Mama, die is opgestaan, antwoordde het meisje. Stefan Arkadiewicz zuchtte. Dus heeft ze weer de ganse nacht niet geslapen, dacht hij. Is zij opgeruimd? Het meisje bloosde. Zij wist dat er tussen haar ouders iets voorgevallen was, en dat mama daarom niet opgeruimd zijn kon, dat papa dat weten moest en dus huichelde, als hij daar zo losjes naar vroeg. Het meisje bloosde over haar vader. Hij begreep het terstond en bloosde ook. Ik weet het niet, sprak het kind. Zij zeide dat wij vandaag niets behoefden te leren en met Miss Gull naar grootmama mochten wandelen. Nu, ga dan maar uit, Tanishka. Maar wacht nog een ogenblik, zei hij, haar terughoudend en het zachte handje strelend. Toen nam hij een bonbondoos en zocht er haar lievelingsstukjes van chocolade en fondant uit. Is dit voor Grisha? Vroeg zij en wees naar de chocoladebonbons. Ja, ja, hernam hij en streelde haar schouders nog eens, kuste hand en haren, ook haar hals, en toen eerst liet hij haar gaan. Het rijtuig is voor, meldde Matjef. Er is ook een vrouw, om u te spreken, voegde hij erbij. Heeft zij lang gewacht? Vroeg Stefan. Ongeveer een half uur. Hoe dikwijls heb ik bevolen mij zoiets terstond te melden. U moet toch rustig koffie kunnen drinken, zei Matjef, op die vriendschappelijk ruwe toon, waarover men zich nooit kan ergeren. Nu, roep haar dadelijk binnen, gebood Stefan Arkadiewicz, en bracht zijn gelaat in strenge plooi. De suppliante, de vrouw van een kapitein Karenina, had een onmogelijk en zinneloos verzoek, maar Stefan liet haar, volgens zijn gewoonte, plaatsnemen, luisterde zonder haar in de rede te vallen, gaf haar een uitvoerige raad, tot wie en waarheen zij zich moest wenden, en schreef zelfs voor haar met grote duidelijke hand vlug een briefje aan degene die haar wellicht zou kunnen helpen. Nadat hij de kapiteinsvrouw had laten gaan, nam hij zijn hoed en stond een ogenblik na te denken, of hij ook iets vergeten kon hebben. Hij had echter niets vergeten als dat wat hij vergeten wilde, zijn vrouw. Ja, zo. Hij liet het hoofd hangen, en zijn innemend gelaat nam een pijnlijke uitdrukking aan. Zal ik gaan of niet gaan? Vroeg hij zich af. Hij meende een inwendige stem te horen, die hem influisterde niet te gaan, daar hij toch zou moeten liegen. Het was toch immers een onmogelijkheid, dat hun betrekking tot elkander weer worden kon als voorheen. Zij toch kon niet meer bevallig worden en zijn liefde opwekken. Hij kon toch geen grijsaard worden, bij wie alle verlangen naar liefde uitgestorven was. Zonder huichelarij en leugen kon er niets meer terechtgebracht worden, en valsheid en leugen streden tegen zijn natuur. Maar het moet toch eens geschieden. Zo kan het niet altijd blijven, sprak hij, zichzelf vermannend, om tot een besluit te komen. Hij richtte fier het hoofd op, nam een sigaret, deed enige trekjes, wierp ze toen weer in een parelmoeren asbakje, schreed ijlings door het salon, dat hem nu, ondanks alle schilderijen, bronsgroepen en versieringen, zo vervelend en somber voorkwam, en opende toen de deur van de kamer zijner vrouw. Einde van hoofdstuk 3 van boek 1.